Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd ja męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic, jak zawsze, otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam i przed nami dwie godziny muzyki polskich artystów. Choć już ta pierwsza płyta, nagrana na Brooklynie w Nowym Jorku, to już Państwu coś może mówić, jaka to płyta przed nami. Tak, to jest Brooklyn Eye, nowy album Joachima Mentzla. We'll be right back. Your Man. To jest tytuł kompozycji otwierającej nową płytę Joachima Menzla, Brooklyn Eye. Joachim Menzel był kilka dni temu gościem Trójki i w barwny sposób, tak jak to on potrafi, opowiadał Państwu o kulisach powstania tego albumu. Ja myślałem do tej pory, że to I'm Your Man to taki skrót od I'm Your Man, ale okazało się, że to właściwie w ten sposób Joachim się przedstawia. I'm Your Man, po prostu. To jest nowy album nagrany 15 i 16 kwietnia 2019 roku, czyli w innym świecie jeszcze zupełnie, na nowojorskim Brooklynie z idolami Joachima, tak jak to podkreślał w tej rozmowie. Steve Cardenas na gitarze, Scott Cowley na basie, Rudy Royston na perkusji. A że ta płyta ma różne oblicza, jeśli chodzi o dynamikę i instrumentarium, to też Państwo wiedzą, bo Joachim gra tutaj na fortepianie i to jakoś się zgadza, kiedy myślimy o kwartecie jazzowym, no ale także gra na lirze korbowej. To jest taki instrument, na którym od kilku lat Joachim zdobywa coraz większe umiejętności. Tak jak żartował też w tej rozmowie, wciąż się uczy grać na lirze korbowej. To jeszcze dwa oblicza tej płyty przed nami. The Last of the Mohicans, czyli Ostatni Mohikanin i Pelikan. Na zakończenie płyty Brooklyn Eye Joachima Menzla.

Pelikan. Takąż to piękną baladą kończy się nowy album Joachima Menzla, nagrany na nowojorskim Brooklynie z jego amerykańskimi idolami i kolegami. To szczęściarz, prawda? Jak się ma idola za kolegę, to naprawdę jest, myślę, dla muzyka dość ciekawa sytuacja. I optymistyczna, z perspektywą na kolejne, miejmy nadzieję, kiedyś spotkania. I to wtedy w tym lepszym świecie, który, mam nadzieję, wciąż przed nami, taka możliwość, że jednak kiedyś Steve Cardenas, Scott Cowley i Rudy Royston wraz z Joachimem Menzlem zagrają na jakimś polskim jazzowym festiwalu. Kto wie. Brooklyn Eye to nowa płyta Joachima Menzla. Dziś generalnie nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie będzie się składać z nowych płyt. Ta następna miała swoją premierę, jak zerkam na ekran komputera, 17 października. Film Story to jest nowy album Kuby Stankiewicza. Thank you. No i tak, z Nowego Jorku do Polski wracamy przez Los Angeles, bo tam powstała płyta Kuby Stankiewicza, Film Story. Tym razem to też dwudniowa sesja, ale nie kwietniowa jak w przypadku Joachima Menzla, tylko dwa dni lipcowe, 15-16 lipca 2019 roku. Kuba Stankiewicz na fortepianie, nasz jakże dobry znajomy Darek Oleszkiewicz na kontrabasie, Tina Raymond perkusja i także goście Jordan Brilliant na gitarze w utworze otwierającym płytę tytułowym Film Story i Bob Shepard, ale dziś go akurat nie słuchaliśmy, bo Bob Shepard gra tutaj w utworze czwartym, a słuchaliśmy pierwszych trzech. Film Story, Mr. LS i Wielka Podróż Bony. To są wszystko kompozycje Kuby Stankiewicza, ale oczywiście najpełniej o idei tego albumu opowiedziałby nam sam autor. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiego spotkania z Kubą i sobie o płycie Film Story porozmawiamy. Tym bardziej, że mam za sobą gdzieś także i drugą płytę nową Kuby Stankiewicza. Może i dziś znajdziemy także czas w audycji Teraz Polska, aby po nią sięgnąć, a jeśli nie, to na pewno do tego drugiego nowego albumu Kuby także wrócę w naszych spotkaniach w trójce. I kolejna nowość. To jest płyta wyjątkowa także i pod tym względem, że rzadko nam się zdarzają płyty wydane nie przez polskie wytwórnie, no ale tak jest w przypadku tego albumu, bo to Adam Bałdych. Adam Bałdych i jego koledzy ze świata, tak to można określić. Adam Bałdych grający na skrzypcach i skrzypcach renesansowych. To już kiedyś Adam Państwu o tym opowiadał, one są trochę inaczej nastrojone, inaczej brzmią. Vincent Courtois na wiolonczeli i Rogier Tenderman na fortepianie. Płyta nosi tytuł Clouds. I od tego właśnie utworu tytułowego się zaczyna. Thank you.